الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار نعم tunaingia katika kipindi cha kwanza katika daura hii fupi na ikachaguliwa hii al-arba'a أبرز الفوائد من الأربع القواعد كما لفوانديكا لكن نقطة مهمة كيفهام وقت تنأنزا imeitwa misingi minne tutaingia katika matini kwa sababu ya muda haitowezekana kuchukua hii na sherehe muda ni kasir kwa hiyo tunaingia katika matini ameita ni alqawaid alarba alqawaid bimaana alqawaid alarba maana ya kuita misingi minne amegusa katika ufafanuzi aliyotoa katika faida na katika sherh alizozitoa kwa maana makusudio ya kuita kwamba hii ni alqawaid alarba anasema tataallaqu bitashihi alitiqadi misingi minne inayoambatana inayohusiana na kuisahihisha akida yako kwa maana watu huwa wanachukulia wepesi tu swala la kuwa mimi ni Muislam mimi ni Muislam mimi ni muumini mimi ni muumini lakini inatakiwa uikague kidalili unajua Allah tabarak wa taala ameelezea katika surati al-Baqara alivyosema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir akasema wa ma hum bimu'minin lakini wanasema amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah anasema wa minan nasi man yaqulu ina maana kauli hiyo wanaitamka wanaitamka amanna billahi tumemwamini Allah wa bil yawmil akhir na siku ya kiyama pia tunaamini ipo wapo wanatamka hivyo lakini Allah tabaraka wa taala akasema wa ma hum bimu'minin lakini bado hawajawa ni wenye kuamini bado kwa hiyo unaposema tu kwamba ni muislamu au unaposema ni muislamu lazima uangalie vigezo vile vilivyo ndani ya vitabu vigezo vya kiakida vigezo vya kitauhid ili uone kwamba akida yako iko salama dini yako, imani yako inakubalika, vinginevyo itakuwa wewe unajifanya, lakini mbele ya Allah bado hujawa sawa sawa. Na ikiwa imani yako haijawa sawa sawa kwa mujibu wa vigezo alivyoweka Allah tabaraka wa taala na vipimo ambavyo amevibainisha kwa dalili, kama haikidhi, haiendani kule, ina maana unatakiwa sasa ujaddid, uiweke vizuri. Sasa hizi ni sababu za kujua ni wapi ambapo hujakaa sawa, ili uweke sawa. Ndio maana akaita misingi minne ambayo inataallaq, anasema allati tataallaq bitasihi al-i'tiqad. Misingi minne ambayo inataallaq, inahusiana na kuisahihisha akida ya mtu. Tayib, naingia moja kwa moja katika risala yake Sheikh, ambayo ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ambaye ni al-mujaddid katika akida hii ya kisalafi, akida iliyofundishwa sio tu na mtume wetu bali na mitume huko nyuma, inayotaallaq na masala ya tauhid. Anasema as'alu Allah al-karima, namuomba Allah tabaraka wa taala aliyetukuka, rabbal arshil azim, yeye ambaye ndiye mola wa arsh, mola wa arsh iliyotukufu, an yatawallaka, anakuombea au anatuombea, an yatawallaka, kwa maana Allah akufanye wewe ni kipenzi chake, an yatawallaka, akufanye wewe ni kipenzi chake, fi dunya wal akhirah, duniani na akhira, wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humu almuflihun. Naam, na aya nyingine ikasema wa man yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Kwa hiyo imekaa katika maana hii, kukufanya ni kipenzi chake, akupende, yani akupende wewe duniani na na akhira, ndo anatuombea Sheikh, namuomba Allah mtukufu, Bwana wa arish tukufu, an yatawallak, akufanyie wewe ni kipenzi chake, fi dunya wal akhira, akusimamie mambo yako, akusaidie, akuweke katika uangalizi wa kukupenda duniani na akhira, wa an yaj'alaka mubarakan, na akufanyie wewe ni mwenye kubarikiwa, ainama kunta, popote utakapokuwa Allah akufanye wewe ni mwenye kubarikiwa, wa an yaj'alaka, na akufanye wewe mimman, ni miongoni mwa wale ambao idha u'tiya shakara, uwe ni katika wale ambao akipewa anashukuru, wewe uwe ni miongoni mwa ambao wakipewa uwe unashukuru, wa idha betulia sabara, na uwe ni katika wale ambao idha betulia, akipewa mitihani, akipewa misukosuko, sabara, anavumilia, uwe ni miongoni mwa watu wa namna hiyo, wa idha aznaba staghfara, na uwe ni katika ambao akifanya dhambi huomba msamaha, uwe ni katika watu wenye sifa hizi, fa inna haula'i thalatha unwanu saada. Akasema haya mambo matatu, mtu kuwa akipewa anashukuru, akitahiniwa anakuwa ni mwenye kuvumilia, mwenye subira, akifanya makosa anaomba msamaha, anasema hizi ni anwani za mafanikio, hizi ni unwanu saada, unwan za mafanikio ya mtu. Hii ni nembo ya kwamba huyo mtu ni mtu wa mafanikio katika dini yake, duniani na akhera, kwa sababu ya kusifika na sifa hizi ambazo si rahisi na si nyepesi. Unaona wakati mwingine mtu unamkua kidogo tu tena kwa kukosea, atakavyolipuka hapo anakuwa hana subira. Maneno mengine ni neno tu ambalo ukiguswa, ukiambiwa, ni neno tu la kwenda kunywa maji ukalala, kesho halipo kichwani. Lakini mwingine ataliandika kwa wino mwekundu, unaona, ikawa ile maana ya subira inakuwa inapotea. Sasa vitu vingine vikaamsha matatizo baina yako na jirani yako, baina yako na mwenzio, baina yako, ili mradi uwe ni katika wa ambao ukipatiwa mtihani, basi uwe ni katika ambao unafanya nini. Hii ni sifa na ni nembo. Shekha anasema hii ni unwani ya mafanikio ya mtu, kwa maana huyu ni mtu mwenye mafanikio. Subira, istighfar na kumshukuru Allah tabaraka wa taala katika maisha yako. Akasema i'lam, elewa ewe mja wa Allah, arshadaka Allah li ta'atihi, naomba Allah tabaraka wa taala akuongoze wewe katika kumtii yeye, akujalie akuongoze ukae katika njia ya kumtii yeye Allah tabaraka wa taala. Arshadaka Allahu, Allah akuongoze li ta'atihi, katika kumtii yeye. Hapo kuna sharti tatu, mnaziona alama mbili kama alama za kutoa, imewekwa moja mwanzo na ya pili kawekwa mwisho. Maneno yanayoingia katikati yanaambiwa au yanatajwa ni jumlatun mu'taridha. Jumlatun mu'taridha ina maana ni sentence iliyojiingiza katika mwendelezo wa maneno. Ile pale katika kuielezea ujue kwamba ni maneno ya ziada yameingia tu, lakini unakokwenda au ulikoanzia kunaungana na baada ya hiyo sentence. Kama unavyosema qala Rasulullah, ukasemaje sallallahu alayhi wasallam, haina maana kwamba mtume wa Allah ndo amesema sallallahu alayhi wasallam, ila ile ni jumla mu'taridha imeingia baina ya yale maneno aliyozungumza na hii qala iliyotangulia huko nyuma. Kwa hiyo kilichozungumza na maana kipo baada ya hii sallallahu alayhi wasallam. Hii ndo inaitwa jumlatun mu'taridha, nayo ndo hii. Kwa hiyo katika uandishi ulio sahihi wa kiimla unashauriwa uweke alama hizi ambazo unaona ameweka hapo, kukujulisha kwamba utakapotaka kutafsiri sema i'lam annal hanifiyya. Katika kutafsiri i'lam, elewa annal hanifiyya millata Ibrahim na kuendelea. Ama hii arshadaka Allahu li ta'atihi ni maneno ya kukuombea dua tu, alafu iendelee ile ambayo aliyoikusudia. Anasema i'lam, elewa annal hanifiyya, kwamba alhanifiyya, hanifiyya ni neno linalorudi katika maana rahisi nyepesi ni Uislamu, yani lugha fupi ya mkato tutasema ni Uislamu. Lakini likaitwa kwa mnasaba au kwa kuelezea kinachoambatana na hili neno, tunalikuta katika Qur'ani. Anasema Allah kuhusiana na Nabii Ibrahima, hanifan musliman wa makana minal mushrikina, inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifan musliman. Kwa hanifan ndo neno unaona lime kama unavyoliona hili. Au katika surati al-Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina, akasema hunafaa, ile ni jamu ya hanifa. Kwa hunafaa ni neno ambalo wingi wa neno hanifan. Kwa hiyo al-hanifiyya ni mila inayokusudiwa, mila ya kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala, mila ambayo ndio hii dini ambayo ni samha, dini ambayo ni ya huruma Allah aliyotuletea, akaita ni al-hanifiyya, kwa maana mila ya kumnyenyekea Allah, mila ya kumgeukia Allah tabaraka wa taala kitwaa, kiibada, kimatendo, ndo akaita al-hanifiyya. Unaweza sema mila ya Uislamu, kwamba Uislamu ambayo ni millata Ibrahim, ambayo ndio mila ya Ibrahima, ambayo ndio mila ya Ibrahima, hiya an ta'budu Allah wahdahu, ni kumwabudu Allah peke yake, mukhlisan lahu ad-din, hali ya kuwa wewe ni mwenye kumtakasia yeye dini yake, hali ya kuwa wewe ni mwenye kumtakasia dini yake, uwe ni mkweli katika dini yake. Allah anataka Muislam awe ni mkweli kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, hataki ubabaishaji. Akasema katika surati al-Maida kule mwisho, hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhu. Hii ni siku ambayo wakweli ukweli wao utawafaa. Tayib. Kwa hiyo anataka Allah mukhlisan lahu din, mtu awe ni mwenye kuitakasa dini. Ikhlas ni kufanya kitu kwa msukumo wa Allah tabaraka wa taala, yani kilichokusukuma kufanya lile jambo ni Allah, ndio kitu anakitaka kwetu sisi sote. Umeenda kusali, kilichokusukuma kwenda kuswali nini? Ni kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Naam, kila ambacho kinaitwa cha dini, kilicho kusukuma kukifanya hicho kitu ni Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndo ikhlas inahitaji kitu kama hicho, inahitaji hali hiyo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sikuwaumba mimi majini na watu kwa lengo lingine, ila lengo ni kumwabudu, kuniabudu mimi. Kwa maana Allah tabaraka wa ta'ala anataka watu wamwabudu yeye, na ndio sababu ya kutuumba. Aili amurahum, ni waamrishe amri zangu watekeleze. Wa anhahum, na ni wakataze nisiyoyataka na wayaache, kama alivyo tafsiri Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, na sikuwaumba majini na watu, illa liya'buduni. Aili amurahum wa anhahum, ni wakataze, ni waamrishe ninayotaka na ni wakataze nisiyoyataka. Nimewaumba ili wawe hivi. Akasema fa idha arafta, utakapofahamu, utakapoelewa, anna Allaha khalaqaka, ya kwamba Allah tabaraka wa taala amekuumba wewe, liibadatihi, kwa ajili ya kumwabudu yeye, amekuumba ili umwabudu yeye. Fa'alam, elewa, anna al-ibada, ya kwamba ibada la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Ibada haitoweza kuitwa ibada isipokuwa iwe imeambatana na tauhid. Ibada ya aina yoyote ni lazima iwe imeshikamana na tauhid. Hakuna ibada itakuja kukubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala wakati tauhidi hakuna. Hata kama matendo yamekuwa mengi kwa kiasi gani. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah anaelezea matendo ya wale ambao hawakuwa na tauhid. Anaelezea matendo yao yote ambayo wameyafanya, tutayafanya ni mavumbi tu yaliyopeperushwa, yenye kupeperushwa tuna upepo. Yalikopotelea hakuna tena hayaonekani. Walladhina kafaru a'maluhum kasnini karamadi, naam karamadi, ni staddati bihi rihu fi yawmin asif la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Naam, wale waliokufuru matendo yao Allah kafananisha na ramadi. Ramadi ni majivu. Ina maana yapo matendo wameyafanya. Yapo matendo wameyafanya, lakini wamekosa tauhidi. Kwa kuikosa hii, Allah anasema yale waliofanya yatakuwa kama majivu. Majivu tunayajua, yasipokuwa na nguvu. Lakini Allah akaelezea ni shtaddati bihi rihu, ambayo yamesukumwa, yamepeperushwa na upepo. Tena sio upepo wa kawaida kama huu, fi yawmin asif, katika siku yenye upepo mkali, kuna majivu yapo pale. Ukipita upepo mkali mpaka kumalizika ule upepo, jivu lile kuwepo utakuwa ujui liko wapi. Pale halipo na liliko angukia pia hujui. matendo yaliyokuwa mazuri yaliyofanywa lakini hayakubebwa na nini? Tauhid. Ndio maana hapa Sheikh anatuambia kitu muhimu katika kuiendea misingi hii minne anayotaka kuielezea. Anasema annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Haitoweza kuitwa ni ibada isipokuwa iwe ina tauhidi. Apwekeshwe Allah, akusudiwe Allah, aepushiwe visivyokuwa vya kitauhidi, aepushiwe vya kishirikina. Kuna mazoea. Haya mazoea kama unavyoona, kwa sababu mtu mwingine, sisi tunakuwa wahanga wa yaliyotangulizwa. Yaani aliyezaliwa baadaye anakuwa ni mhanga wa lililotangulia. Labda ukute ni neema, kwa maana muongozo sahihi itakuwa ni khairi kwako. Kuna hizi kauli tuzikalie kwa uadilifu, bila ya jazba wala si kwa kutukanana, lakini tu kwa uhalisia. Neno al-madad ya jailani, al-madad ya jailani, aghithna ya ghawtha, al-madad ya jailani. Al-madad nafahamu neno la Kiarabu, neno ni la Kiarabu, limetamkwa lakini lina maana ambayo lau kama lingekuwa linafundishwa tu Kiswahili moja kwa moja, huenda lingepata changamoto ya kupingwa. Na kulizungumza kwa Kiarabu hakupelekei iwe kwamba si tatizo, kwa sababu ulizungumza kwa lugha ambayo ya Kiarabu, au mimi nilikuwa sijui ninachozungumza. Allah ameshatukataza, anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. La taqfu maana yake la taqul, kwa mujibu wa tafsiri Ibn Abbas anasema la taqfu bi maana la taqul, usilizungumze ma laysa laka bihi ilmun, jambo ambalo hujui, yani huna ujuzi nalo, usilizungumze usilolijua. Kwa hiyo ukishasema al-madad ya jilani, maana yake ushaomba msaada usaidiwe na nani? Jilani. Jilani ni Abdul Qadir. Abdul Qadir amezaliwa katika mji wa Jil, unaitwa Jil. Mji huu upo Iraki katika karne ya 8 hivi takriban. Miaka yani yeye tangu Mtume SAW mpaka yeye ni kama zaidi ya miaka 700. Zaidi ya miaka 700 ndo anazaliwa yeye. Na tangu yeye mpaka sisi leo ndo hivyo unaona miaka kama 600 si imepita takriban. Kwa utakuta wala hana mnasaba wowote katika akida, wa kwamba watu mtu anapohitaji kuomba amuelekee yeye, aseme naomba msaada wako wewe Jilani uliyezaliwa pale Jil, nisbani Jilani Abdul Qadir al-Jilani au Jili. Kuna mnasaba gani wa kuomba dua ikawa huyu ndo anayepelekewa? Kwa maana dua unapoomba uipeleke kwa huyu, alafu yeye ndo akukupelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Haya mambo yanataka dalili, na dalili hazijaja hivyo. Dalili utakuta Allah tabaraka wa taala anasema moja kwa moja, ud'uni astajib lakum, niombeni mimi maombi, pelekeni kwangu nitajibu dua zenu. Allah anaongea moja, anazungumza moja kwa moja, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, naijibu dua ya anayeomba pale anaponiomba mimi. Mtume akatuambia katika hadithi iliyo katika sura ya Tirmidhi, anasema addu'a huwa al-ibada, dua ndio ibada yenyewe. Ile dua unapoomba, naomba maombi yale, dua ile ndio ibada yenyewe. Ukielekeza kwa Allah ndio tauhidi hiyo, ukielekeza kwa sio kwa Allah ndio shirki hiyo. Sasa kwa hiyo hakuna mlango wa kusema eti ni Abdul Qadir au mwingine yoyote awae, kwa sababu ukisema kuwaelezea kwa ubora nabii wetu atazidiwa na Dhulqadir kwa ubora, inawezekana? Kwa kama halikuwezekana hili kulielekeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mwingine ni kabisa. Naam. Kwa hiyo anatusisitiza kwamba ibada haitoitwa ibada mpaka ibebe tauhidi. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Kama ambavyo swala kama swala ile haitoitwa swala mpaka iwe ina utahara. Kwa maana ukatoharishe nafsi yako maanawiya na hisia. Utahara maanawi na utahara hisia. Tahara zote uzipate. Utahara kwa kujiondolea vile ambavyo unavijua tu kielimu, kwamba ukikutana na mkeo kuna kitu kinaitwa pale janaba, ile ikaitwa ni hadath ambayo inahitaji tahara ya maanawiya, unaielewa kichwani tu. Na hisia ambayo ni ile ambayo ya kuiona, unaona umekanyaga kinyesi hapo, kipo wapi hiki hapo, naye katoharishi. Kwa hiyo tahara zote uzipate, utaenda katika swala, swala yako utaelewa, itaeleweka. Kadhalika katika ibada mpaka iwe tauhidi kwanza, swala yako itaeleweka. Na si sahihi kuwakuta watu ambao ni majahili, watu hawaelewi misingi ya dini, ukawa unawaendea ukaona jambo kubwa la kuwahimiza wao ni swala. Waislamu tuswali, swala ni nguzo ya nguzo ya Uislamu, nguzo ya pili katika Uislamu, katika nguzo tano baada ya shahada ya kwanza ni swala. Mtume aliamrishwa swala katika safari ya Miiraji, ukasisitiza swala na usisitizaji mkubwa, inaweza kuwa hujapatia, japo swala ina ubora huo. Kwa sababu kama unavyoona, na hili inaweza kuwa ni sababu ya mashakili baadhi ya misikitini, kwa sababu mtu amelinganiwa swala akanyanyuka akaenda kuswali, ameswali mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka wa nne, mpaka miaka 10 anaswali, aambiwa huyu ni muumini, utakuta majukumu ya kimsikiti yanatangulizwa, mambo mengi ya msikitini mzee fulani tunaye, huyu mzee fulani huyu hajui akida, hajui tauhidi, amepewa tu nafasi ya kimsikiti kwa sababu ameanza siku nyingi kuswali. Kwa kuwa ameanza siku nyingi kuswali, basi jambo la msikitini pale pale msikitini yeye atatangulizwa. Likija kulinganiwa jambo la tauhidi hapa linamgusa na yeye, kwa sababu kuna mambo amekuja kuswali hajayaacha, yupo nayo. Ni mara ngapi tunaona wazee wetu kwenye msikiti tunaye, lakini kwenye mambo ya matambiko wakati mwingine wapo, lakini ukimuona na kofia na kanzu utasema huyu mashallah anatoka kila adhana kwa msikitini, lakini kwenye matambiko ima kwa namna moja au nyingine yupo, wakati huku ndiko kwenye Uislamu wenyewe. Hii swala ni baada ya hii, kama unavyoona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza tauhidi, tauhidi, tauhidi, tauhidi mpaka uingie kwenye akida, tauhidi ndio swala inakuja baadaye. Kwa hiyo swala, angalia nani unamwambia swali ya swali, kama bado mwanzie kwenye tauhidi, mgombane huko kwanza, mkielewana sawa, kama hamjielewana akienda kuswali haina faida, haina faida. Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika surati Zumar, anasema walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik, tunakuletea wahyi wewe Muhammad na tuliwaletea waliokuwa kabla yako, tunasema la in ashrakta, ikiwa utafanya shirki, la yahbatanna amaluka, basi matendo yako mema yote yataharibika, mema yako yote yataharibika, wala takunanna minal khasirin, na utakuwa ni miongoni mwenye khasara. Allah kitaja khasara maanake ni motoni. Bali llaha fa'bud, tauhidi hiyo sasa, muabudu Allah peke yake, kwa maana mpelekee maombi yako Allah peke yake, hukum minash shakirin, na uwe ni miongoni mwenye kushukuru. Haya maneno anaambiwa nabii wetu kwamba akifanya shirki mema yote yameharibika. Anataja maamaluka la yahbatanna amaluka. Ina maana amali zipo, swala ni katika amali, kuhiji ni katika amali, na kutoa sadaka, kujenga misikiti na kadha kadha ni katika amali, lakini kwa shirki Allah anasema yote yanayeyuka. Yote yanayeyuka. Kwa hiyo huu ndio msingi wa kumjenga mtu kwanza. Huu ndio msingi wa kumjenga mtu kwanza. Mengine afuatie. Akasema katika muendelezo, fa idha dakhala ash-shirku fil ibada, ikiwa shirki itaingia ndani ya ibada, shirki ikiwa itaingia ndani ya ibada, afsadaha, ile shirki itaiharibu ile ibada. Fa idha dakhala ash-shirku fil ibada, ikiwa shirki itaingia ndani ya ibada, afsadaha, ile shirki itaiharibu ile ibada. Kal hadathi, kama kutokuwa tahara. Hadathi yani ima mtu kupata janaba au kuvunjikiwa na udhu au kuwa na najisi katika mwili wake, hii inaitwa hadath. Hadath ina maana ni hali ya kupoteza utahara. Ukipoteza utahara ina maana wewe upo kwenye hadath. Ukiondoa ile hadath upo kwenye utahara. Kwa hiyo hadath ni kinyume na utahara. Kwa hiyo anasema kal hadath, kama hadath ambayo ni kupoteza ule utahara, idha dakhala fi tahara, itakapokuwa imeingia ndani ya utahara, yani umepata janaba ni hadathi kubwa, udhu umeharibika ni hadathi ndogo. Unakuharibikia udhu wakati ulikuwa tahara, usiende kuswali, nenda kwanza kaupate utahara wako ndio uje kuswali, kwa maana kaondoa hiyo hadathi. Hadath ukiondoa ina maana umepata utahara ndio uje kuswali. Ndio akasema kal hadath ni kama ile hadath, yani hali ya kupoteza utahara, idha dakhala fi tahara, itakapokuwa imeingia kwenye utahara wa mtu, inakuwa pia utahara umeyeyuka, umeharibika. Kadhalika shirki ikiingia katika ibada, shirki itaiharibu ile ibada yako. Fa idha arafta, utakapoelewa, utakapofahamu, anna shirka, kwamba shirki, idha khalata al-ibada, shirki itakapo changanyika na ibada, shirki itakapokuwa imechanganyika na ibada, afsadaha, itaiharibu ile ibada, hiyo shirki itaiharibu hiyo ibada, wa ahbata al-amala, na hiyo shirki ikaharibu yale matendo mema, wa ahbata al-amala, na shirki ikaharibu yale matendo mema, wa sawara sahibuhu minal khalidina finnar, na mwenye kufanya hiyo shirki akawa ni miongoni mwa wenye kukaa milele katika moto. Arafta, hapo utakuwa umeelewa, anna ahamma ma alaika, kwamba jambo muhimu kabisa unalotakiwa wewe, maarifatu dhalik, ni kufahamu hiyo shirki ni nini. Ndio anasema hapo, fa idha arafta, ikiwa utajua, utakapojua wewe, anna shirka, kwamba shirki, idha khalata al-ibada, inapochanganyika na ibada ya mtu, afsadaha, hii shirki inaharibu ile ibada, wa ahbata al-amala, na hii shirki inaharibu matendo, inaporomosha, inayaharibu, inayavuruga na kuporomosha matendo yote, waswara swahibuhu, na mwenye kuwa nayo hiyo shirki anakuwa pale pale, anabadilika na kuwa minal khalidina finnari, ni miongoni mwa watu watakao kaa milele ndani ya moto. Kama hilo utakuja kulijua kwamba kumbe shirki ndiyo matatizo yake haya, arafta anna ahamma ma alaika, utajua hapo kwamba kitu muhimu kinachokulazimu wewe, maarifatu dhalika, ni kufahamu hicho kitu ambacho ni mkuki wa sumu unaoharibu haya yote. Kwa hiyo utaelewa sasa kwamba hapana, hiki kitu si kitu cha mashara, si kitu cha kuzembea, si kitu cha kukaa nimebweteka, na lazimika kukijua hiki kitu ambacho kumbe ukifanya haya yote yanaharibika. Utauona umuhimu na ulazima wa kukifahamu hiki kitu. La'alla Allah, kwa kutarajia kwamba Allah tabaraka wa taala aniyukhallisaka, atakunasua, atakuondoa, atakunasua wewe min hadhihi shabaka, kutoka katika huu wavu wa shirki. Ashabaka ni ule wavu wavuvi wanaotumia, kwa maana kila samaki aliye usawa wake ndo tayari huyo, ndo akatumia lugha hii kwamba la'alla Allah, huenda Allah twatarajia anyukhallisaka, atakunasua wewe min hadhihi shabaka, kutoka katika wavu huu, wavu wa ushirikina, wavu ambao unawavua watu wakawa ni wahanga wa shirki. Na sasa hivi kama unavyoona shirki zimejaa sana, na wazee kwa kiasi kikubwa wapo wahanga wakubwa zaidi, kwa sababu kwanza umri wao unaisha, na ndo mahali ambapo shaitani anampambia mzee aone kama pale ndo anatukuzwa, kwamba mambo yote yanarudishwa kwake, na yeye mwenyewe anasema mimi ndo baba yenu au mimi ndo babu yenu. Kwani kuna mwenye nani, kuna nani hapa? Wewe ni mtoto wa mwanangu wewe. Ana, kwa hiyo anajiona kama utukufu, hajui kwamba shaitani anamkamata pale, kwamba hapa palipobaki hapa babu, hapa usiache hapa, malizia siku tano zako zilizobaki, malizia huko na mambo haya haya. Anaona kwamba anatukuzwa, kumbe kama Allah alivyosema sana, stadrijuhum min haythu la ya'lamun, tutawavuta wao kidogo kidogo kwa namna ambayo wao wenyewe hawajui. Kuna ile hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ipo katika Sunan Tirmidhi, anasema ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsada laha, mbwa mwitu wawili wenye njaa ambao wameachwa wakaingia katika mfugo, katika kundi la mbuzi. Mbwa mwitu wawili wenye njaa wameachwa tu waingie kwenye kundi la mbuzi, anasema bi afsada laha. Hii afsada laha imetaalaka na ile mali iliyotangulia nyuma, ai si wenye kuharibu mbwa mwitu hawa wawili, si waharibifu. Kwanza wana njaa na wameachiwa, hakuna naye wasumbua. Mtume anasema uharibifu utakaosababishwa na mbwa mwitu wawili hawa kwenye kundi la wale mbuzi, uharibifu wao ni mdogo, min hirsi ahadikum, kuliko ile pupa anayokuwa nayo mmoja wenu, kuliko pupa anayokuwa nayo mmoja wenu wakati anapotafuta nini, anapotafuta ardhi, anatafuta aonekane mheshimiwa. Anapotafuta nini? Anapotafuta mali lidini hii, jinsi anavyoiharibu dini yake. Yaani ili apate mamilioni, mabilioni, awe bilionea, anaweza kutumia njia ambazo zikaiteketeza sana dini yake. Ikiwa yeye pupa yake kubwa ni mali, akawa hachungi mipaka. Sunaona wengine wanauana, hajali kwamba siku ya kiyama kuna mahakama kwa wale walioua, yeye anachoangalia ni pesa. Na huyu anayetafuta ukubwa, naye mimi ndo mzee wenu, mimi ndo babu yenu hapa. Kwa hiyo inaweza kuwa hii mimi ndo mzee wenu, mimi ndo babu yenu, ikamharibia dini pakubwa, ili ile sharafu anayoitaka aipate. Sasa sisi sisi ni wazee watarajiwa. Ndio maana ukiwa umekaa ukasoma hizi akida, tauhid, ukafahamu mwenendo wa mitume, basi unatarajiwa uwe kama mzee wetu Nabii Ibrahima, ambaye ni mzee lakini bado anakufa na nini? Tauhid. Bado ni mzee lakini anawahusia wanaye tauhid. Bado ni mzee lakini anachunga misingi ya tauhid mpaka anafariki. Allah atujalie kuwa sisi ni miongoni mwa hao. Hii ndio njia iliyochaguliwa na Allah tabaraka wa taala. Hakuna ya tatu wala ya pili wala nyingineyo.